pęczkowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Jest trzeci dzień listopada, godzina 9:00, czas na serwis trójki. Karolina Kozińska. Ma zabezpieczać granicę na długości 200 kilometrów. Prezydent podpisał ustawę o powstaniu zapory na granicę z Białorusią. Po nieudanych próbach sforsowania polskiej granicy, część migrantów chce wracać do swoich krajów. Polskie linie lotnicze LOT rozpoczęły regularne rejsy do stolicy Albanii. Ale na początek wyjątkowo niepokojące dane epidemiczne. Ostatniej doby, jak informuje rzecznik rządu, wykryto ponad 10 400 nowych zakażeń COVID-19. To o 24% więcej niż tydzień temu i najwięcej jak dotąd w czwartej fali pandemii. Czekamy na szczegółowy komunikat Ministerstwa Zdrowia. Budowa zapory na granicy z Białorusią ma rozpocząć się jak najszybciej. Prezydent podpisał ustawę, dzięki której będzie można ominąć wszelkie czasochłonne prawa budowlane, a inwestycja będzie mogła ruszyć błyskawicznie. Czas gra tu ogromną rolę, gdyż nie ma dnia, by nie dochodziło do setek prób szturmowania polskiej granicy. Ostatniej doby Straż Graniczna udaremniła 351 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Zatrzymano 16 osób. Michał Tokarczyk ze Straży Granicznej mówi, że z miesiąca na miesiąc presja na polską granicę nasila się. W samym sierpniu tych prób było łącznie ponad 3,5 tysiąca, we wrześniu blisko 7700, a w październiku niespełna 17300, a więc ta skala nielegalnej imigracji, te próby w bardzo szybkim tempie rosną. Zapora na granicę będzie nowoczesną konstrukcją naszpikowaną elektroniką. Będzie wyposażona w kamery termowizyjne i detektory ruchu. Koszt budowy to ponad 1,5 miliarda złotych. Po wielokrotnych nieudanych próbach sforsowania polskiej granicy i dostania się na zachód, coraz więcej migrantów chce wracać z Białorusi do swojego kraju. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że rozpoczęły się już loty ewakuacyjne z Mińska do Bagdadu. Oni widzą, jest to coraz powszechniejsze przekonanie, że zostali zmanipulowani przez władze białoruskie, które przekonywały ich, że będzie łatwo dostać się z Białorusi na zachód. Białoruskie władze wystawiają migrantom wizy turystyczne. Tamtejsza Straż Graniczna ułatwia przybyszom z Iraku, Syrii i państw Afryki nielegalne przekraczanie granicy z Polską, Litwą i Łotwą. Polskie linie lotnicze LOT rozpoczęły regularne loty do stolicy Albanii Tirany. Zaplanowano 3 rejsy tygodniowo. Wczoraj odbył się lot inauguracyjny. Relacja Aleksandra Przoniaka. W tym i zeszłym roku Tirana była jednym z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. W tym czasie PLL LOT uruchomił ponad 300 rejsów w wakacyjnej siatce połączeń. Jak mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk, Polsce zależy na obecności na Bałkanach. Przypominam, że od kilku lat bardzo mocno inwestujemy w relacje z Bałkanami Zachodnimi. To jest dla nas strategicznie ważny region. LOT chce też zachęcić mieszkańców Albanii do podróży europejskich i dalekodystansowych. Jak mówi wiceprezes PLL LOT Michał Fijak, to połączenie może być dobrą inwestycją. Jest to połączenie zaplanowane nie tylko jako połączenie dla turystów, ale także jako połączenie promujące ruch biznesowy, gospodarczy, kulturalny i akademicki. Loty z Warszawy do Tirany będą się odbywać we wtorki, środy i soboty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nowy Jork ma nowego burmistrza. Został nim były kapitan policji i dotychczasowy burmistrz Brooklynu, demokrata Eric Adams. W wyborach w tym największym amerykańskim mieście Adams pokonał republikanina o polskich korzeniach, Curtisa Sliwe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Eric Adams był zdecydowanym faworytem wyborów i według wstępnych danych zdobył ponad dwukrotnie więcej głosów niż jego republikański rywal. Były prezydent Brooklynu będzie 110. i drugim w historii czarnoskórym burmistrzem Nowego Jorku. Adams reprezentuje bardziej umiarkowane skrzydło partii demokratycznej niż jego lewicowy poprzednik Bill de Blasio. Uzyskał poparcie zarówno związków zawodowych, jak i biznesmenów. W swojej kampanii mówił zarówno o nierównościach rasowych, jak i o konieczności walki z rosnącą przestępczością. Proponował m.in. zwiększenie obecności policji w metrze. Zapewnimy bezpieczeństwo, którego potrzebujemy, i sprawiedliwość, na którą zasługujemy. Te rzeczy idą w parze, powiedział Adams, gdy już wiadomo było, że wygrał wybory. Republikańskim rywalem Adamsa w wyborach na burmistrza Nowego Jorku był mający polsko-włoskie korzenie Curtis Sliwa, który podczas kampanii zabiegał o poparcie Polonii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

dobrą muzykę i wydarzenia kulturalne, bo między innymi opowiemy Państwu o tym, że rozpoczyna się 8. Międzynarodowy Festiwal imienia Paderewskiego. Będzie też Bed and Breakfast w tej godzinie i trójkowy felieton kulturalny. Zapraszamy. I to jest ten czas, proszę Państwa, czas na Rafu Zara i Piotra Firana, którzy opowiedzą Państwu o utworze angielskiej grupy poprockowej. You keep it all in. The beautiful South. This is a horror song. It's a horror song about a relationship going very, very bad. You know your problem. You keep it all in. Wiesz, jaki jest twój problem? Trzymasz wszystko w środku. Czyli nie dzielę się. Mm-hmm. The conversation we had last night, when all I wanted to do was knife you in the heart. Rozmowa, którą wczoraj odbyliśmy, chciałem tylko włożyć nóż w twoje serce. Yes. But I kept it all in. Ale trzymałem wszystko w sobie. Nie dzieliłam się. Midnight, a husband getting ready to fight. Wieczorem mąż szykuje się do walki. A daughter, she sleeps alone. but with the light on. Córka śpi sama w swojej sypialni przy świetle włączonym. She hears everything, but she keeps it all in. Słyszy, że rodzice się kłócą, ale trzyma to w sobie. Just like that murder in 73. O, jak morderstwo w 73. Just like that robbery in 62. I napad w 62. With all these things that happened to me, I kept it all in. Wszystko, co mi się przydarzyło, trzymam w sobie. You keep it all in. The beautiful South. Proszę Państwa, już za chwilę będziemy rozmawiać o festiwalu imienia Paderewskiego, a teraz posłuchajmy piosenki pod tytułem Spójrz. Co prawda my nie spoglądamy, ale słuchamy. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos. Nie woła spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam. Chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz czekam, aż będziesz gotowa. Choćbym miał poczekać. Który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Trójka. Program trzeci. Równo 10 lat temu wziął udział w pierwszej edycji programu The Voice of Poland, a wykonanie autorskiego utworu Nie mamy nic przyniosło mu zwycięstwo i tytuł pierwszego, najlepszego głosu w Polsce. Posłuchajmy, co dzisiaj ma do zaproponowania nam Damian Ukeja. Yeah. 2021 rok to też rok, w którym obchodzimy okrągłą 80. już rocznicę śmierci Ignacego Paderewskiego. A dzisiaj w Warszawie rozpoczyna się 8. Międzynarodowy Festiwal jego imienia, który chce przypomnieć o jednym przecież z największych polskich patriotów, światowej sławie pianiście, kompozytorze, mężu stanu, ale także dyplomacie, przecież polityku i filantropie. No, mówimy o słynnym muzyku, no, ale też o polityku. Jak udało mu się połączyć? Przecież wydawałoby się tak skrajnie różne dziedziny życia, a jednak jest to możliwe. Mów mi dobrze, dobrze mi mów, łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach wyssanych z twoich ust i mów mi dobrze językiem jakim chcesz, mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. Program trzeci. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, szlama ma. Dzień

W Trójce przed południem wspominamy genialnego pianistę, cenionego kompozytora i jednego z głównych autorów polskiej niepodległości, czyli Ignacego Paderewskiego, bowiem dzisiaj zaczyna się międzynarodowy festiwal jego imienia. Z nami jest pan dyrektor Jan Popis, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Co przed nami na festiwalu imienia Paderewskiego dzisiaj? No przede wszystkim ważne jest to, że w Warszawie przywracamy tak zacnego obywatela. Przecież Paderewski jakże mocno był związany z naszą stolicą. Były dla niego lata trudne, że zniknął z niej na jakiś czas, ale nasz festiwal, który odbywa się w tym roku po raz ósmy, no przede wszystkim właśnie stawia sobie za cel, żeby przypomnieć Ignacego Jana Paderewskiego, jako oczywiście wspaniałego obywatela Warszawy, który jakże wiele pozostawił w tym mieście, no po sobie, począwszy od tego, że był przecież fundatorem takich instytucji jak Filharmonia Narodowa, że ją otwierał, znaczy był współfundatorem, tak to trzeba powiedzieć. No i ta mapa, bym powiedział, warszawska tego, co Paderewski w Warszawie pozostawił, czego dokonał, jest imponująca. A nasz festiwal przede wszystkim jest na podkreśleniem jego zasług artystycznych, a jeśli zasługi artystyczne, to wiadomo, pianista, przed którym kłania się cały świat, tak można powiedzieć, a jeszcze można dodać, że to właśnie on na fortepianie przecież wygrał nam wolność, więc taki hołd, ale oczywiście komponował. Szkoda, że tak krótko, bo w pewnym momencie na skutek dynamicznego rozwoju kariery tę działalność przesunął na dalszy plan, ale pozostawił znaczne, bardzo interesujące dzieło i w programach naszego festiwalu to jest przede wszystkim uwzględnione. Dziś mamy inaugurację 8. festiwalu na Zamku Królewskim w Warszawie. W pierwszej części recital wokalny, dalej muzyka kameralna, no w tym recitalu wokalnym bardzo interesujący zbiór jego 12 pieśni, 12 poematów do tekstów francuskiego poety Catherine Mendesa. A więc daję tylko przykład, jak szczegółowo, jak no, staramy się właśnie interesująco komponować nasze programy, żeby Państwo na nasze koncerty przybywali. Więc dziś 3. inauguracja na Zamku Królewskim. Jutro mamy Filharmonii koncert dla młodzieży. Dla młodzieży, której to szkoły noszą imię Ignacego Jana Paderewskiego. Być może po raz pierwszy przybędą do Filharmonii i młodzi muzycy, młodzi pianiści będą dla nich grać utwory między innymi Paderewskiego. Kolejny dzień to w Oranżerii na Wilanowie. Mamy występ kwartetu gitarowego, takie troszeczkę ułatwione utwory, transkrypcje między innymi Paderewskiego na kwartet gitarowy. To na pewno będzie bardzo interesujące. Ale 6 listopada tutaj na Ursynowie w Nowej Sali mamy, szanowni Państwo, salon odrzuconych z konkursu szopenowskiego, który niedawno się odbył. Wiadomo, że nie wszystkim było możliwe przyznać wysokie nagrody. Myślę, że tych pierwszych mogłoby być bardzo wiele. No więc ci, którzy nie dostali nagród, a są to głównie nasi pianiści, właśnie na Ursynowie w ramach 8. festiwalu w salonie odrzuconych zaprezentują się w programach szopenowskich. Anna Goranko, Adam Kałduński, Mateusz Krzyżowski, Tomasz Marut. To są ci nasi pianiści, którzy oczywiście wystąpią. Mamy też koncert dla dzieci, Zaczarowana harfa w Promie Kultury na Saskiej Kępie, no więc dla tych najmłodszych, nawet niemowląt, te koncerty zawsze cieszyły się dużym uznaniem. 8 listopada w Studiu Koncertowym Polskiego Radia, no taki chyba główny, gdy idzie o repertuar koncert, bo to koncert symfoniczny, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej. I tutaj hołd oddamy Paderewskiemu w 80. rocznicę śmierci, a także Norwidowi w 200. rocznicę urodzin poety, więc będą stosowne akcenty związane właśnie z Paderewskim, także z Norwidem, a program koncertowy taki oto, że Ilja Ilja Maksimow, pianista rosyjski, zagra utwory Balerskiego. Następnie usłyszymy koncert fortepianowy Szostakowicza, ten słynny z trąbką koncert. Piotr Sałajczyk będzie solistą i usłyszymy także serenadę Karłowicza oraz no, takie niedawno odkryte małe dziełko Paderewskiego, suite na orkiestrę śmieszkową. No więc tutaj Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, a poprowadzi to orkiestrę no, wybitny dyrygent i pianista amerykański Ian Hobson. Finał mamy znów na Saskiej Kępie, Prom Kultury 13 listopada. A tutaj mamy też w naszych ofertach już od początku prawie, że taki koncert Paderewski, jazz, inspiracje. I do tego programu zapraszamy naszych ambitnych muzyków jazzowych, którzy między innymi prezentują się w przetworzeniach, czyli w aranżacjach utworów klasycznych. No oczywiście będzie też i Paderewski, no a zestaw wydaje mi się, że fantastyczny, bo wystąpi Dorota Miśkiewicz jako wokalistka i jeszcze Atom String Quartet. Tak, przecież wokalistka jazzowa, czyli dla każdego coś dobrego. Jazz, klasyka, no więc, dla tych małych, dla tych dużych, proszę państwa. Wszystko na tym ósmym, no międzynarodowym. No i jest taka wszechstronność, tak rzeczywiście to jest nasze założenie. Bardzo dziękujemy panie dyrektorze. Dyrektor Jan Popis z Międzynarodowego Festiwalu imienia Ignacego Paderewskiego, który rozpoczyna się dzisiaj w Warszawie o godzinie 19 na Zamku Królewskim. Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia i trzymamy kciuki, obserwujemy. Dziękuję i zapraszamy serdecznie na nasze koncerty. Do usłyszenia. Trójce przed południem jest 9:49, już za chwilkę 9:50, a więc czas na Katarzynę Cykler, która zaprosi Państwa na... Trójkowy felieton kulturalny. Nikt nie plotkuje. Nie. Ale posłuchać lubi każdy, prawie każdy. Drodzy Państwo, czy możemy przyjąć, że jest to jakaś w przybliżeniu prawda o ludzkości? Nie o całej, ale o tej części, do której my nie należymy. Noż przecież, bo nas nie interesują plotki, nas, jeśli już co, to interesują tylko biografie. A to nie to samo, wiadomo. Dlaczego tak bardzo interesują nas życiorysy innych? Sąsiadów, artystów? Co to właściwie ma za znaczenie, ile Fałat miał żon, ile Wyspiańskich dzieci, ile narzeczonych Madonna? Czy to ma znaczenie, czy Elton John, Van Gogh, Alfred Hitchcock mieli kochających rodziców? I czy ma znaczenie, kogo ci rodzice kochali? I czy te dzieci zaliczały się do grona tych kochanych? Gdyby tak, proszę Państwa, wyłączyć dopływ wszelkich informacji, tych encyklopedycznych, ale także tych portali z bieżącymi informacjami mniej lub bardziej sprawdzonymi o tym, co kto dziś założył, dlaczego w kropki, a nie w paski, czy te buty pasują, czy golfik leży, czy lepiej w spodniach, a może w sukience, czy mąż jest nadal mężem swojej żony, czy już kogoś innego. I gdyby tylko zostawić to, co ci ludzie robią, na przykład artyści, filmy, seriale, które tworzą, obrazy, jakie malują, rzeźby, muzykę, książki, jakie piszą, to co się wydarzy? Może nic? A może się okazać, że jest po prostu nudno. Te informacje biograficzne oczywiście coś uzupełniają. Ale co? Czy towarzyszą niepełnej swej wartości odżywczej sztuce, rozrywce, kulturze po prostu? Czy też ta kultura wtedy jest pretekstem do pochłaniania takich informacji, bo to przyjemne, bo człowiek może ocenić, lepiej się poczuć? Oczywiście konkretny człowiek może być tak fascynujący sam w sobie, a to co robi może być właściwie dodatkiem, pretekstem, by go na swój sposób podglądać, albo odwrotnie, to co robi może być tak intrygujące, że nawet jego przeciętna codzienność robi się ciekawa. Niewątpliwie bez informacji o zwykłych człowieczych sytuacjach ludzi wybitnych nie mielibyśmy na podstawie czego pisać scenariuszy czy tworzyć spektakli. Jedną z takich osób jest Olga Boznańska, malarka zaliczająca się do grona największych artystów przełomu XIX i XX wieku. Jak wyglądała jej codzienność? Kim byli ludzie, których kochała? Czym była dla nich, dla niej sztuka, jak biegło jej życie? O jej obrazie Dziewczynka z chryzantemami, który namalowała w 1894 roku, tak pisano na łamach nowoczesnego wówczas paryskiego pisma o sztuce. Jest to dziecko enigmatyczne, które doprowadza do szaleństwa tych, co mu się zanadto przypatrują. Ten obraz możecie Państwo zobaczyć w Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, a monodram Olga Boznańska, sceny ze życia artystki, dziś o godzinie 18 na scenie Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. I może warto spróbować poznać tę postać. Dobrej środy. Katarzyna Cykler. Trójkowy felieton kulturalny.